اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔